Wahyu bab 14. Aku tumuli weruh satemene sang cempe jumeneng ana ing gunung Sion kaayap dening wong 144,000 kang ing bathuke padha tinengeran asmani lan asmane kang romo. Aku banjur krungu swara saka langit kaya kumru saing banjir lan kaya gumlegere gluduk. Swara kang dak rungu iku kaya swaraning celempung kang lagi padha kaunekake dening para panylempung. Iku padha ngitungake kidung anyar ana ing sangarping dampar lan ing sangarping makhluk papat tuwin para pinituwa iku, lan ora ana wong kang bisa nyinau kidung mau kejaba mung wong 144,000 kang wis padha katebus saka ing bumi. Yaiku wong-wong kang ora padha njemberake awake karo wong wadon amarga padha murni kaya prawan. Iku kang padha nderekake sang cempe ing satindak-tindake. Wong-wong iku padha katebus saka ing antarane manungsa minangka kurban wiwitan sumaos marang Allah lan marang sang cempe. Ana ing cangkeme ora tinemu cidrung. Wong iku padha tanpa cacat. Aku tumuli weruh malaikat liyane mabur ing awang-awang ngasto kabar kabingan kang langgeng supaya diwartakake marang wong kang padha manggon ing bumi lan marang sadengah bangsa lan taler tuwin basa sarta umat sarta pangandikane kelawan swara kang soro. Padha wedi asya marang Allah lan luhurno panjenengane awit wis tekan wektune pangadilane sarta padha nyembao marang panjenengane kang wis nitahake langit lan bumi tuwin sagara apa dene sake sumring banyu. Banjur ana malaikat liyane maneh, malaikat kapindo nusul lan ngandiko, wus ambruk, Babel wis ambruk, kutha kang gedhe iku kang wis ngendemi sake para bangsa kalawan angguring hawa nepsu laku capul. Tumuli ana malaikat liya kang katelu nusul pangandikane kanthi swara soro, menawa ana wong kang nyembah marang kewan lan marang recane iku tuwin nampani tenger ana ing bathuke utawa ing tangane, iku bakal ngombe anggur bebendune Allah kang wis kasediyake tanpa campuran ana ing tuwung dedukane, sarta bakal kasiksa kalawan geni lan walirang ana ing ngarepe para malaikat suci lan ing ngarsane sang cempe. Ana dene asepe geni paniksa iku kumelun ing salawas-lawase lan paniksane tanpa leren dina wengi, yaiku kang padha nyembah marang kewan lan recane iku. Mangkono uga sapa kang nampani tengering jenenge. Kang perlu ing kene yaiku sabar mantepe para suci kang padha ngantepi pepakoning Allah lan pracaya marang Yesus. Aku tumuli krungu swara saka swarga kang ngandika, tulisen rahayu para wong kang mati lan matine ana ing patunggilane Gusti wiwit ing samengko pancen mangkono. Pangandikane roh supaya padha asu saka rekasane awit saking panggaweni padha barengi lakune. Aku banjur weruh satemene ana mega putih lan ing mega mau ana kang lenggah kaya putrane manungso, mustakane ngagem makutha emas lan astane ngasto arit landhep. tumuli ono malaikat liyane medal saka padaleman suci. Sarto munjuk kalawan swara soro marang panjenengani kang lenggah ing mega mau. Mugi paduka ngempakaken arit paduka sarto ngenenono. Amargi sampun dumugi mangsanipun ngeneni. Awit panenan ing bumi sampun sepuh. Panjenengane kang lenggah ing mega mau banjur ngempakake arite ing bumi sarto bumi nuli kaenenan. Tumuli ono malaikat liyane medal saka padaleman suci kang ono ing swargu. Iku uga ngasto arit landhep. Lan ono malaikat liyane maneh kang waosi geni medal saka ing misbiah. Iku banjur nyuwara kalawan soro marang malaikat kang nyepeng arit landhep mau. Aritmu kang landhep iku empakno, lan dompolane wohe wit anggur ing bumi unduhono, awit wohe wus padha mateng. Malaikat mau nuli ngempakake arite ing bumi sarta ngunduhi wohe wit anggur ing bumi lan diuncalake ing bak pamipitan gedhe. Yo iku bebenduni Allah. Wohe wit anggur mau tumuli dipipit ana ing sanjabaning kutha. Lan saka ing pamipitan iku ana getih mili kang nganti tekan kendalining jaran lan adoe kurang luwih 300 kilometer.